یہ بھی اٹھا لیے جائیں گے. اب ان کے کچھ کیریکٹرسٹکس اوصاف ہم دیکھتے ہیں. پہلی چیز جو ہے یہ بہت باعزت ہوتے ہیں اور فرما بردار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت باعزت اور فرما بردار. اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا کرام بررہ, جس کا معنی ہے جو بزرگ اور پاک ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو ہے بہت باعزت اور فرما بردار ہوتے ہیں. اسی طرح بہت حیادار بھی ہوتے ہیں, یاد رکھیں فرشتے بہت حیادار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ان کے تعلق سے صلاحیتوں کے تعلق سے آتا ہے وہ یہ ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں. یہ فرشتوں کی صلاحیت میں سے ایک صلاحیت ہے, مختلف شکلیں لے سکتے ہیں. جیسے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ آیا تھا خوشخبری دینے کے, اللہ نے ان کو چن لیا ہے دیگر عورتوں پر, دنیا کی تمام عالم کی عورتوں پر, تو وہاں ایک شکل میں آئے تھے. اسی طرح قوموں کو آزمانے کے لیے فرشتے آتے ہیں. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو آزمانے فرشتے آئے, وہ قوم ان کے پیچھے پڑ گئی اور جو ہے گناہ کا جو وہ کرتی تھی گناہ برے کام اس کا حسد کیا, اور اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا. تو گویا یہ جو ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ جن کے پاس فرشتے آتے ہیں ان کا ہر بار نبی ہونا ضروری نہیں. جیسا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو فرشتے آئے لیکن وہ نبی نہیں ہے, اسی طرح بہت ساری قوموں کے پاس آتے ہیں جن کو آزماتے ہیں, جیسا ہاروت اور ماروت آئے, اسی طرح یہ قوم لوط کے پاس دو فرشتے آئے. فرشتے جن کے پاس آتے ہیں وہ نبی ہر بار ہونا ضروری نہیں, لیکن وہ مختلف شکلیں لے سکتے ہیں اللہ جب حکم دیتا ہے اور آتے ہیں. اسی طرح ان کے علم کے تعلق